kiedy pod mostem przy ognisku żebrak opowiada o dzikich czasach, fascynacja grzechem, trucizną, prawdą, zabawa od rana do rana przez dni siedem, niewinnych sensacjach, lewych transakcjach, o tym jak wszystko dobrze mija. A kiedy jesteście ogarnięci anemią, jakie potem będą wasze wspomnienia? Lubię otwarty teren, z nudy umieram w domu, więc pod mostem przy ognisku posłucham gawędy starego człowieka, wskazówek o latach jak skład amunicji, zabawa od rana do rana przez dni siedem, miłości w amoku, miłości na trzeźwo, o tym jak wszystko to przemija. Wspomnienia i miłość, miłość wspomnienia to najlepsze, co możesz chcieć, co możesz mieć. Miłość wspomnienia, róbcie co chcecie, niech płynie to z waszych serc. Lubię otwarty teren, niebo na dwóch gwiazdach, kiedy pod mostem przy ognisku więcej honoru, więcej kultury, konsumować wiarę, piekło, kalion w zabawach od rana do rana przez dni siedem, myśleć dynamitem, uśmiechem, zdrowiem i o tym, że to mi nie przeszkadza. A gdzie wy jesteście ogarnięci anemią, jakie potem będą wasze wspomnienia? Lubię otwarty teren, z nudy umieram w domu, więc pod mostem przy ognisku terytorium moje wasze, a my jak Indianie górni, obcy my dziś nie tutaj się zabawa od rana do rana przez dni siedem, lubimy to, lubimy być zepsuci jak Europa i to, że nam to nie przeszkadza. Wspomnienia i miłość, miłość wspomnienia to najlepsze, co możesz chcieć, co możesz mieć. Miłość wspomnienia, róbcie co chcecie, niech płynie do waszych serc. Dobry wieczór, witam w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli muzycznym domu starców, w którym grają i śpiewają młodzi duchem rock'n'rollowi emeryci i renciści. Ja nazywam się Piotr Klata, wraz ze mną na pokładzie trójki. Nocą są Aleksandra Budka w roli wydawcy i Grzegorz Leczkowski realizujący audycję. Do godziny trzeciej dużo rock'n'rollowych dźwięków i czasami i czasami krótkie słowo. Tradycyjnie na początek audycji wizytówka autora Róży Europy w kompozycji Schodami do nieba. Miłość, wspomnienia i miłość. Niech płynie to z naszych serc. Od 1992 roku, daty powstania tej piosenki, nic się, przynajmniej w moim mniemaniu, w tej materii nie zmieniło. Róże Europy, Schodami do nieba, to już za nami, a przed nie może zabraknąć w tych muzycznych okolicznościach, w takich, a nie innych dekoracjach dźwięków, nie może zabraknąć tego, co było motorem dla tego, co było przed chwilą. Żeby wyprostować tę wypowiedź i żeby Państwo mieli szansę ją zrozumieć, powiem tylko tyle. Schody do nieba z oklaskami. Przed nami Led Zeppelin. Zawsze Lubiani prawdopodobnie sprzedali około 300 milionów kopii różnych płyt ze swoją twórczością, licząc także butlegi, czyli wydania nieoficjalne, zwane po prostu pirackimi. Led Zeppelin, tym razem nie z pirackiego butlegu koncertowego, gdzieś pokątnie nagranego, a płyty, którą wyprodukował, zremasterował sam Jimmy Page, obchodzący w tym roku bodajże 75. urodziny. Tydzień, dwa, trzy tygodnie temu. Jakoś w tym czasie, w każdym razie na początku tego roku. Zatapiamy się w takim razie w pięknej muzyce Led Zeppelin. You. Oh, oh, oh.

to heaven. Płacę dług, ja nie wiem, wierzyłem i kochałem i byłem tym, chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Leszek Możdżer. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem, jak chciałbym żył i byłem, kim miałem być. Trudno nie wierzyć w nic. Autorzy Treliński i Nowak, zespół Raz, Dwa, Trzy z udziałem Leszka Możdżera. Piękna muzyka, mądry tekst z przesłaniem. Warto po ten utwór sięgać. Trudno nie wierzyć w nic. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Proszę Państwa, słuchają Państwo Trójki w nocy. Gdyby ktoś teraz trafił na nas przypadkiem, będąc na przykład w Melbourne albo w Wellington, Trójki stacji żyjącej blisko ludzkich emocji. Dziś dużo muzyki z oklaskami, oklaskami, które są konkretnym barometrem owych emocji. Często muzyka na żywo stanowi wystarczające uzupełnienie i komentarz do rzeczywistości. W radiu, w audycji Radio Młodych Bandytów, muzycznej podróży po archiwum, po muzycznym muzeum. Za chwilę wzruszające doprawdy Nie pytaj mnie, autorstwa Tomka Lipińskiego, z udziałem tym razem nie grupy Tilt, a z udziałem grupy Pink Floyd. A potem opowieść o jednym z dni tygodnia w interpretacji zespołu WW. Wojtek Waglewski wybrał sobotę. Zatem w poniedziałek posłuchamy o sobocie. Dlaczego? Nie pytaj mnie. We'll be right back. Wieczorami w sobotę czasem nie mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie. Jakaś skucha trzymina i wybuchnie gdzieś obok nas. Pytaj mnie i sobota. Sobota jako dzień tygodnia, nie jako artysta hip-hopowy zwany sobotą. Czyli jeszcze raz, nie pytaj mnie i sobota. To tytuły utworów, a grali i śpiewali Pink Floyd, Tomek Lipiński, WW i Wojtek Waglewski. A my pozostaniemy jeszcze w towarzystwie muzyki z oklaskami. Inny czas, inne dekoracje, ale emocje podobne. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Już nie zmarnuję ani chwili, bo dni straconych goryczy znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Znany tekst z repertuaru grupy Breakout, pionierów słowiańskiego bluesa, zespołu, który miał nawet szansę pojechać w trasę z Led Zeppelin, ale pomysł lekko ich, ten pomysł lekko ich przerósł, no i wybrali koncerty w Polsce w tym czasie. Wrócili w zasadzie z Holandii do Polski, bo to właśnie w Holandii dostali tę fantastyczną propozycję, żeby pojechać jako support dla Led Zeppelin. A może graliby po Led Zeppelin. W tamtych czasach różne historie zdarzały się. Tak czy owak zrezygnowali, wrócili do Polski. No i pojawiło się wiele super utworów. Cytowany tekst to fragment modlitwy, takiej trochę transowej pieśni, będącej gorzką rozmową człowieka z Bogiem. Ze względu na wielość zwrotek i problemy Tadeusza Nalepy z ich zapamiętaniem, ten utwór nie był zbyt często wykonywany przez Breakoutów podczas koncertów. Dlatego fantastycznie, że inni tę pieśń coverowali czasami podczas swoich autorskich koncertów. Ja wybrałem na dziś interpretację grupy Perfect. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, no do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, abyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Wznoszę, Panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, a do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi.

Zdjęcia Perfekt z festiwalu poświęconego twórczości grupy Breakout w utworze Modlitwa. Świetna muzyka, mocny tekst. Dziś mało takich emocji odnajdujemy we współczesnej literaturze muzycznej na rodzimym rynku, ale są wyjątki, na przykład Organek, artysta, który doprawdy potrafi złapać za serce. Czarna Madonna to tylko jeden z przykładów. Powoli kończymy nasze spotkanie. Za chwilę będzie godzina trzecia. Do godziny trzeciej podrzuci nas bujanie w stylu reggae. To będzie Nie wolno nie ufać. Tytuł piosenki grupy Dub. Może literacko nie jest zbyt odkrywcza ta piosenka, ale warto czasami sobie poprzypominać sobie i innym, że nie wolno zamykać oczu. Szanowni Państwo, za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, wydawca, Grzegorz Leczkowski, realizator, ja Piotr Klat, autor. Dobranoc i do usłyszenia następnym razem. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟